आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। I'm मुसाफिर है, आता है जाता है। मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस से।